मुझे छोड़ के क्यों गई, दिल तोड़ के क्यों चली, तू है कहाँ अभी, तू है कहाँ, रहेगी मगर तू जहाँ, रहेगा वहाँ छिड़ा प्यार लौटेगा क्या, मुझे छोड़ के क्यों गई, दिल तोड़ के क्यों चली। निशानी है बदलों से जो कहा, वो हवा ने भी सुना, क्या उनसे मेरे दिल की धड़कन तूने कभी जानी। मुझे छोड़ के क्यों गई, दिल तोड़ के क्यों चली। हर रात के सपनों में सिर्फ वो वही साथ थी, कल रात भी सपने में उसी के साथ था, वो रूप तेरी जैसी थी, वो तेरी आवाज थी, वो खुशबू में अनुभूति में सांस में श्रृंगार में, तू ही तो मेरी संध्या में दीपों में भी रोशनी हो गई। मुझे छोड़ के क्यों गई, दिल तोड़ के क्यों चली, तू है कहाँ अभी, तू है कहाँ, रहेगी मगर तू जहाँ, रहेगा वहाँ दिल मेरा। छिड़ा प्यार लौटेगा क्या, मुझे छोड़ के क्यों गई, दिल तोड़ के क्यों चली।